7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Vanuit verschillende plaatsen in het land komen meldingen van wateroverlast door zware buien. Lokaal viel er in korte tijd veel regen. In Brunsum in Limburg stonden geparkeerde auto's tot diep in het water. Ook in Brabant en Overijssel kwamen meerdere straten en huizen blank te staan. De buien trekken nu naar het noorden weg. Ook in België was veel hinder door wateroverlast. Verschillende wegen liepen daar onder water en meerdere huizen hebben forse waterschade. De man die vannacht op de A12 bij Bennekom omkwam is een 20-jarige Nijmegenaar. Een andere man van 21 raakte zwaar gewond, ook hij komt uit Nijmegen. De twee waren uitgestapt na een verkeersongeluk. Daarna werden ze geraakt door een andere weggebruiker. Het aantal mensen dat vorige week na een bezoek aan een uitgaansgelegenheid in Enschede positief is getest op corona is opgelopen naar 165. Dat bevestigt de GGD na een bericht door Dagblad Tubantia. Er waren vorige week zaterdag naar schatting 600 mensen. Vrijdag werd al bekend dat zeker 60 bezoekers van de discotheek corona hadden opgelopen. De GGD heeft iedereen opgeroepen zich te laten testen. Vorige week mochten nachtclubs na lange tijd weer open. Wie naar binnen wil, moet een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs laten zien. De 9e etappe van de Tour de France is gewonnen door Ben O'Connor. In de bergetappe kwam de Australiër na een lange ontsnapping met grote voorsprong over de finish. Gele truidrager Pogacar werd 6e op ruim 6 minuten en hij behoudt daarmee de leiding in het algemeen klassement. O'Connor staat nu 2e en Uran 3e. Wilco Kelderman kwam vandaag als 13e binnen en staat in het klassement nu 7e. Het weer, buien met onweer en plaatselijk dus veel regen. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Het wordt minimaal 15 graden. Morgen overheerst de bewolking en daaruit kan nog wat regen vallen. Later breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Het plan om het tekort aan zorgpersoneel aan te pakken is grotendeels mislukt. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Een peperdure campagne om de tekorten aan zorgpersoneel weg te werken heeft zijn doel bij lange na niet gehaald. Het gaat om het actieprogramma Werken in de Zorg, dat bijna een half miljard euro kostte. Dat plan had het gebrek aan medewerkers moeten terugbrengen tot nul in 2022. Maar zoals het er nu naar uitziet, komen ze in de zorg volgend jaar nog altijd 50.000 tot 70.000 mensen tekort, volgens een raming van het CBS. En de personeelstekorten zijn nu al nijpend. Zo merken zowel zorgmedewerker als patiënt dagelijks in de praktijk. De reportage is van Nikki Serarens en je hoort de stem van Thijs van Dorsen. Ja, doe maar dicht. Ja, doe maar dicht, want anders kan iedereen zo naar binnen lopen. Ja, dat is ook weer zo wat, hè? Ja, en daar moet je wel een beetje aan denken. Dit is mevrouw Meijerink, een van de patiënten van Fanny Steunenberg. Fanny is een verzorgende in de wijkverpleging bij Icare in Coevorde. Fanny neemt ons mee op pad. Hier zitten mondkapjes in, handdesinfectant. Dan heb je eigen setje. Om het werken in de zorg te leren kennen. Dat is bij de handdoek gebeurd. Ja, nou, ik doe daar een heel klein beetje van dit ook op. Ja. Dat hij niet geen rare dingen gaat doen. Maar dat hoop ik niet. Nee. Ik was even te enthousiast. Het jeukt ook zo verschrikkelijk. Ah, mis. Kunt u vertellen wat er precies met u aan de hand is? Waarom u hier hulp krijgt? Ja, omdat ik een open wond aan het been had. En ik daar heel veel pijn aan kreeg. En ik naar de dokter ging. En via de dokter hebben ze mij Icare toegestuurd. En zodoende. Ja. Ja, en die komen dan 3 keer in de week de wond verzorgen. Ja, ja, is Fanny wel een beetje lief voor u? Op het personeel, nou, op een enkele uitgezonderd. Maar over het algemeen kan ik met allemaal goed overweg. Wat fijn. Ik maak verder ook geen toestand, maar ik heb wel een mening. En die mening, die steekt ze niet onder stoelen of banken. Ik vind het wel vervelend dat je niet weet hoe laat of ze komen. De ene keer dan komen ze zo laat, de andere keer zo laat. Nou is het 00:30. Dat is ook mijn schuld hoor. Ik stel zoveel vragen tussendoor. We lopen behoorlijk oud. Ja. Nou, dat geeft niks, want er staat niemand die op mij wacht. Ja, ik bedoel, maar daar kunnen zij niks aan doen. Dat is het beleid wat, denk ik, gevoerd wordt. Ja. Ik bedoel, ik heb wel voor jaren terug ook wel hulp gehad van Ikare. Maar dan wist je ongeveer hoe laat of ze kwamen. En dan sprak je af. Kunnen jullie morgen wat vroeger komen? Want wij moeten naar fysiotherapie om zo laat. Nou, dan kon dat geregeld worden. En dan had je maar een groepje van een stuk of 4, 5. Dat waren steeds dezelfde. Ja. Maar ik heb nu vanaf 30 februari zorg. En ik weet wel niet hoeveel of er geweest zijn. En op zich is dat niet zo prettig. Ja? Wat dan? Omdat ik een open wond aan het been had. En ja, dan komt er weer een ander. Ja, ik weet niet hoe het de vorige keer uitzag. Dus ik kan ook niet zeggen of het verbetert of verslechtert. Je hebt niet meer de luxe dat je altijd dezelfde kunt sturen. Want we hebben natuurlijk door dat je langere routes draait, werk je minder vaak in een week. En dat heet dan bij ons gezond roosteren. Om ook te zorgen dat iedereen die in de zorg werkt in de benen blijft. En niet uit gaat vallen. Gezond roosteren is een van de maatregelen die ervoor moet zorgen dat het personeel bij Ikare op de been blijft. Want ook bij deze instelling is het personeelstekort voelbaar. De werkdruk in de zorg is op dit moment hoog en dat is een direct gevolg van enorme personeelstekorten. Er is een nijpend tekort aan personeel in de zorg, dat zegt advies- en projectbureau CMO Flevoland. Nederland heeft een probleem. Zorgorganisaties hebben moeite tussen de 120.000 en 130.000 vacatures op te vullen. Het tekort aan zorgpersoneel is een landelijk probleem. De zorg in Nederland staat onder druk door tekorten. Hierdoor neemt de druk op de zorg enorm toe. Ja, en nog los van dat coronavirus zijn er natuurlijk al grote tekorten in de zorg. We kampen met grote personeelstekorten die alleen maar erger blijken te worden. Grote personeelstekorten in de zorg dus. Een probleem dat vooral in coronatijd overal in de samenleving voelbaar was. De omvang van het huidige personeelstekort in de zorg is niet precies bekend, maar het CBS heeft berekend dat er in 2022 een tekort heerst van 70.000 zorgmedewerkers. Ik ben er wel wat huiverig of we wel met genoeg urgentie nadenken over wat er op ons afkomt. Dit is Jochem Mierouw. Ja, mijn naam is Jochem Mierouw. Ik ben hoogleraar gezondheidseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen en wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health. En vanuit zijn functie onderzoekt hij het arbeidsmarktvraagstuk in de zorg. Het is het moment dat je op een gegeven moment te weinig personeel hebt om de zorg te leveren die je wil leveren. Dat daarmee de druk op de zorg voor de andere mensen die er aan het werk zijn, dat die omhoog gaat. Wat ik persoonlijk merk aan het personeelstekort is dat als wij een collega ziek hebben in het team, dat het veel moeilijker is om om de dienst dan op te lossen. Fanny Steunenberg van Ikare legt uit welke problemen het personeelstekort geeft wanneer een collega uitvalt. Het kan zijn dat je een langere dienst hebt als dat je van tevoren dacht. Ook in de zin van dat je meer tijdsdruk hebt. Dat je niet altijd weet hoe je rooster eruit ziet. Want als er toch behoorlijke diensten openstaan, dan heb je meer de neiging om te zeggen, nou ja, ik heb een dag vrij, dus dan doe ik nog een dienst erbij. Dus ja, de belasting wordt veel groter daardoor. Ja. Dat kan ertoe leiden dat sommige mensen elders een baan gaan zoeken. Dat kan ertoe leiden dat sommige mensen uitvallen vanwege stressgerelateerde klachten. Dus je ziet dat daarmee de druk op de zorg voor de andere mensen die er aan het werk zijn, dat die omhoog gaat. En ook aan de kant richting de patiënten, dat er dan de hoeveelheid en potentieel de kwaliteit van zorg in de geding kan komen. Als je weet dat er dan weer onderverdeeld moet worden, of dat er in het ergste geval zorg afgezegd moet worden. En dan zie ik toch bij mezelf en bij mijn collega's dat er dan maar nog een dienst gewerkt wordt. Maar niet overal is het werken van extra diensten de oplossing om tekorten in de zorg tegen te gaan. Nou, we zien bijvoorbeeld dat in een aantal sectoren al voor COVID de wachtlijsten op aan het lopen waren. Dus dat er onvoldoende capaciteit was om iedereen van zorg te voorzien die dat nodig had. Er zijn dus grote wachttijden in de zorg, ook al voor de coronacrisis. Volgens Mirouw zijn deze wachttijden een gevolg van het personeelstekort. Als wij een collega ziek hebben in het team, dat het veel moeilijker is om om de diensten op te lossen. Dus dan springen of collega's van andere teams bij waar het dan op dat moment wat rustiger is. En als het daar ook druk is, dan wordt die onderverdeeld. Dus dan worden de routes van ons langer. Moeten mensen soms op een andere tijd zorg krijgen dan dat ze gewend zijn. Ja, dan is het gewoon aanpoten met elkaar. Ja. Het personeelstekort geeft dus ontzettend veel problemen. Zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener. Tijdens de COVID-pandemie hebben we natuurlijk gezien dat er op een gegeven moment ook toch wel personeelstekorten kwamen. In de zin dat je niet zomaar ergens IC-verpleegkundigen vandaan kunt toveren. Dus dan zien we in één keer wat er gebeurt als je in één keer een hele grote vraag is naar één soort personeel. En dus de gevolgen zijn vaak dat er dan bepaalde zorg niet meer geleverd kan worden. Dus dat zie je dan ontstaan in wachttijden. Of dat na verloop van tijd ook de kwaliteit van zorg onder druk komt. Omdat er dan met relatief te weinig personeel zorg geleverd wordt. Mevrouw Meijerink, de patiënt van verzorgende Fanny, heeft wel een idee hoe de personeelstekorten in de zorg moeten worden teruggedrongen. Dat er meer mensen in de zorg gaan werken. Ja, van hogerhand. En dat de politiek zich er eens mee gaat bemoeien. De politiek die heeft voor jaren terug hebben ze overal op bezuinigd. Tijdens de kredietcrisis is er veel bezuinigd op de zorg en zijn duizenden banen verdwenen. Maar je hoort ze er niet over dat ze dat toen verkeerd hebben gedaan. We hebben minister Hugo de Jonge, verantwoordelijk voor de zorg, om een reactie gevraagd. In 2015 zijn er 100.000 mensen weer bezuinigd uit de zorg. In 2016 blijkt dat er weer heel veel mensen nodig zijn. En u zegt nu, er zijn er 125.000 nodig. Hoe kan dat? Hoe kun je dit uitleggen? Dat vind ik ook helemaal niet zo'n makkelijk verhaal om uit te leggen. Tegelijkertijd kan ik de keuzes die in het vorige kabinet zijn gemaakt, kan ik niet overdoen. Dus wij moeten alles op alles zetten om te zorgen dat we voldoende mensen hebben voor dat betekenisvolle werk in de zorg. Uitleg of niet, we nemen afscheid van mevrouw Meijerink, want we moeten door naar de volgende patiënt. Een tubus half had nog helemaal dicht zat en ik weet niet, er was nog wat. Ja. Ik zeg, neem, oh ja, dat waren die wondkussentjes. Oh ja. Ik zeg, die ben ik ook niet meer nodig. Ik zeg, neem ze maar mee. Ja. Kunnen jullie het wel weer gebruiken? Nou, zo is dat. Dank u wel. Ja, ja, oké. Okay. Dank u wel. Fijne dag. Nou, dank je wel. Ik wens jullie hetzelfde. In maart 2018 presenteert toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge de oplossing. Het actieprogramma Werken in de Zorg. Het actieprogramma Werken in de Zorg. En het zwaartepunt van de aanpak ligt in de regio's. Met regionale actieplannen aanpak tekort. Het actieprogramma Werken in de Zorg dus. Met 3 richtlijnen en een financiële toezegging wordt geprobeerd de problemen in iedere regio op te lossen. Meer kiezen voor de zorg. We hebben heel veel meer nieuwe mensen nodig. Er moeten flink meer zij-instromers komen. Mensen die nu ander werk doen. Meer mensen moeten kiezen voor een opleiding in de zorg. Het beter opleiden voor de zorg. Beter leren. En als iedereen in de zorg een uur per week extra kan werken, dan scheelt dat ook banen. Ingaan met alleen nieuwe mensen gaan we het niet redden. De opdracht is veel groter dan dat. De oplossing van de jongen is het actieplan Werken in de Zorg. Met behulp van 3 richtlijnen en een grote zak geld moet overal in Nederland het personeelstekort worden opgelost. Dan zijn de woorden gesproken en daar zou je de actie voor onderstellen. En die actie die komt dan mondjesmaat op gang. Dit is Doekele Terpstra, voorzitter van de commissie Werken in de Zorg. Sinds 2018 monitort en rapporteert deze commissie over de voortgang en knelpunten van het actieprogramma. Nou, kijk, we zijn vertrokken als commissie vanuit het idee dat dat niemand meer in staat is om dit probleem zelfstandig en alleen op te lossen. In iedere regio wordt de samenwerking tussen alle partijen gestimuleerd. En nu komt het aan op actie en op daadkracht. En dat gebeurt te beperkt. De crisis op dit vraagstuk is kennelijk niet groot genoeg. We zien het allemaal. We weten het allemaal. Instellingen hebben hun tekorten. We weten dat ze het niet meer afzonderlijk op kunnen lossen, maar alleen in termen van samenwerking op kunnen lossen. En toch, als ik mijn probleem heb opgelost, ja, waarom zou ik me dan druk maken over het probleem van de ander? De samenwerking komt maar mondjesmaat op gang, zegt Terpstra. Tijdens de coronacrisis ontstaat er gelukkig een opleving, als blijkt dat instellingen elkaar nu echt nodig hebben. Maar toch zie je dat het gedrag wat we hebben gezien in de coronaperiode, toen hij wel kon, uiteindelijk weer terugvalt in de patronen van het verleden. De samenwerking beklijft dus niet. Dus we vallen weer terug in het gedrag van we lossen het weer voor onszelf op. Desondanks is zowel de instroom bij de opleidingen als het aantal zorgmedewerkers gestegen. Nou ja, als je kijkt naar het arbeidsmarkttekort in zijn totaliteit en je kijkt dan naar de instroom als zodanig in de zorgberoepen, daar zit dan, hoe gek het ook klinkt, nog niet eens het grootste probleem. Er is sprake van een behoorlijke instroom in de variëteit van beroepen in de zorg. Dus verpleging, de wijken, noem ze maar op. Dat ziet er helemaal niet zo somber uit. Maar wat wel een groot probleem is, dat is de uitstroom. De uitstroom is het grootst bij verpleegkundigen en verzorgenden. En daar zijn ook de grootste tekorten in het personeel. Iemand die hier alles over weet is Margriet van Scherpenzeel. Zij is verpleegkundig specialist bij verpleeghuis Brentano in Amstelveen. We gaan met haar mee naar een patiënt die vanwege haar privacy anoniem blijft. Goedemorgen. Ik zou even langskomen bij u. Hè? Ja, okay. Ja. En hoe gaat het nu met u? Lukt het al een beetje met lopen? Ik wilde straks weer eventjes gaan lopen met dat apparaat, want die stapjes, dat gaat wel. Maar dit, ja, dat is waardeloos. Dat is wel lastig. En, anders was ik hier niet meer, nee, zeg maar. Ik ben hier tijdelijk. Dan was u al thuis, hè? Ja, precies. Maak me zorgen over het personeelstekort, als ik zie hoe we moeten werken, is het, moeten we allemaal heel hard werken. Dat is op zich niet erg, maar we willen de beste zorg leveren voor de bewoners. En dat als het nog minder mensen zijn, dan wordt dat steeds moeilijker. En daar maak ik me wel echt zorgen over. Ja, ik denk dat de mensen in de zorg die het beroep verlaten, het zo ervaren hebben dat ze te veel moesten doen, dat er zo'n hoge werkdruk was, waardoor zij ervoor kozen om iets anders te doen. En we krijgen echt een grote aanvraag in verzoeken om eerder met pensioen te kunnen gaan. Niet alleen Margriet merkt veel van de uitstroom. Ook Stella Salde, voorzitter van branchevereniging Nu 91 voor verpleegkundigen en verzorgenden, krijgt veel signalen binnen over de uitstroom. Met de tekorten die er al zijn, levert dat natuurlijk nog steeds meer tekorten op. En er zijn natuurlijk ook heel veel verzorgende verpleegkundigen ziek geworden, meer dan 100.000 in de afgelopen jaar. En dat betekent dat het aantal verzorgende verpleegkundigen is afgenomen, de werkdruk is gestegen, de gaten in de rooster steeds groter worden en dat steeds een kleinere groep het werk moeten gaan verrichten. Vanaf de start van het actieprogramma zijn de uitstroom en het ziekteverzuim in de sector alleen maar toegenomen. Wat je constateert is dat van iedere 100 instromers in de zorg, na 2 jaar uiteindelijk weer 40 vertrokken zijn. En wij hebben dat eens een keer de term vergiet meegegeven. Een vergiet dus, zegt commissievoorzitter Doekle Terpstra. Uit een ledenpeiling van Nu 91 blijkt dat 26% van de verpleegkundigen en verzorgenden het vak wil verlaten. Het is dan ook opmerkelijk dat het overgrote gedeelte van het geld voor het actieprogramma is toegespitst op de instroom van mensen in plaats van op het behoud van mensen. Dan zeggen wij als commissie, het heeft uiteindelijk te weinig geresulteerd. Had de opbrengst groter kunnen zijn, wat mij betreft had de opbrengst groter moeten zijn. Voor de uitvoer van het actieprogramma is €443 miljoen vrijgemaakt, laat het ministerie van Volksgezondheid aan Pointer weten. Het grootste gedeelte, €420 miljoen, ging naar Sectorplan Plus, een subsidie voor het opleiden van huidige en toekomstige zorgmedewerkers. We zijn vooral goed in plannen maken, plannen weer bij elkaar zetten en iedere keer weer te constateren wat nodig is. Maar daarmee kunnen we het nog niet effectueren in de praktijk. Dus het actieplan Werk in de Zorg, dat lost niet de huidige problemen op? Nee, want op dit moment hebben we nog steeds grotere uitval, steeds groter tekort en een grote ontevredenheid over de arbeidsvoorwaarden en de manier van werken, waardoor mensen de zorg verlaten. Dus daarmee hebben we het probleem niet aangepakt. Nee, maar er is wel €443 miljoen voor vrijgemaakt. Daarmee zou je kunnen zeggen, dan lijkt alsof we het ook belangrijk vinden. Ik zeg al, het papier, dan geeft het de indruk dat we er heel veel voor doen. Maar de feitelijke situatie is gewoon anders. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat het niet bekend is wat de meerwaarde is geweest van Sectorplan Plus. Ook laat het ministerie weten dat de coronacrisis niet heeft bijgedragen aan de uitvoer van het actieprogramma. Ik denk dat de mensen in de zorg die het beroep verlaten het zo ervaren hebben dat er te veel zorg was, dat ze te veel moesten doen, dat er zo'n hoge werkdruk was, waardoor zij ervoor kozen om iets anders te doen. En dat er niet voldoende gebruik werd gemaakt van hun expertise. Heeft u wel iets gemerkt van die pijnpleister? Nee. Want ik dacht vanmorgen, nou, het heeft niet veel geholpen, maar je zit er niet op. Nee, als je er niet op zit, helpt hij niet. Ja, het is wel belangrijk dat u die stapjes gaat lopen, maar dan is het ook belangrijk dat u geen pijn heeft natuurlijk. Ja, maar die pleister, ik heb mijn bed al nagekeken, maar die is aan de loop. Ja, dan moeten we daar even achteraan. Voor de zorg is het actieplan Werken in de Zorg een pleister op een houten been, want er is niet veel verbeterd, zegt ook Margriet van Scherpenzeel. Ik denk dat we meer kunnen doen met z'n allen en ook de overheid aan het terugdringen van het personeelstekort. Ik denk dat we dat ook moeten doen. We hebben nog even contact met de orthopeed en de oncoloog. En dan maken we een plan over naar huis gaan. Maar een leuk plan maakt, hè? Gaan een goed plan. Met elkaar. Met elkaar gaan we een plan maken. Ja. Ja? Nou goed, oké. Bedankt. Nou, ik zie je dan morgen wel. Ja, oké. Ja. De vraag is nu, hoe moet de uitstroom bij verplegend en verzorgend personeel dan worden teruggedrongen? Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de RVS, heeft het antwoord. Hey, goedemiddag. Je spreekt met Nikki. In november vorig jaar verscheen het advies Applaus is niet genoeg. In dit advies heeft de RVS onderzocht wat ervoor nodig is om te zorgen dat zorgverleners hun werk goed kunnen en blijven doen. We moeten veel meer terug naar vermindering van werkdruk, zeggenschap over de zorg en over roosteren. Dus de momenten waarop je werkt, tijd voor reflectie en herstel en vertrouwen in de bekwaamheden van zorgverleners. De onderkant, slaas en onderkant, moeten omhoog, zodat ze ook economisch financieel zelfstandig kunnen zijn. Vult Stella Zalde van beroepsvereniging Nu 91 verder aan. Ja, en dat betekent dat er ook op een door aanbieders, door bestuurders op een andere manier gestuurd moet worden. En investeer daarnaast ook nog in betekenisvol zeggenschap en opleidingen, et cetera, maar die onderkant moet echt omhoog. Je hebt dus dat actieprogramma Werken in de Zorg van VWS. Dat is nog niet voldoende. Nee, want ik zie dat toch partijen altijd met de dag van vandaag bezig zijn. Weinig met de toekomst. En dat er op heel veel dingen gestuurd wordt, maar te weinig op de tevredenheid van medewerkers. En tot op de dag van vandaag zien wij de grote ontevredenheid in onze achterban wat betreft dat salaris, wat betreft die zeggenschap, wat betreft die eigen ruimte en ook wat betreft de hoge administratieve last. Het is nog niet bekend wat er gaat gebeuren met het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Maar zoals het er nu uitziet, maak je je zorgen over de toekomst? Nou ja, ik zou het wel heel prettig vinden als ik zelf ooit zorgbehoeftig zou zijn, dat er dan nog enige vorm van zorg over is. Hangen er donkere wolken boven het Nederlandse zorgstelsel. Volgens Fanny Steunenberg is er genoeg reden tot zorg. Zoals het nu gaat, vraag ik me af wat er nog overblijft van de zorg. Hoe we dat gaan bieden. Nou, als er niks gebeurt, dan hebben we eigenlijk als zwart scenario dat we de hele tijd in hetzelfde scenario zitten als dat we dit voorjaar zaten en vorig voorjaar. Een zwart scenario, zegt hoogleraar Jochem Mierouw. Want toen de coronacrisis op zijn hevigst was, had de Nederlandse gezondheidszorg het zwaar te verduren. Ondertussen heeft het actieplan niet veel bijgedragen om de al bestaande tekorten in de zorg terug te dringen. Daar maak ik me best wel heel erg zorgen om, ja. Nou, als we kijken, dan zien we dat er nu ongeveer 1,2 miljoen mensen werkzaam zijn in de zorg. En als je kijkt naar de ramingen van bijvoorbeeld de Sociaal Economische Raad, dan geven die aan dat er straks ongeveer 2 miljoen mensen nodig zijn. Om de toekomst aan te kunnen, moeten er nog 800.000 extra mensen bijkomen in de zorg. Dus dat is een stap van de omvang van Rotterdam. Nou, ik denk dat de overheid best wel acties daarop onderneemt, maar of die altijd heel veel opleveren, vraag ik mij af. Als we een echte wake-up call nodig hadden, dan is wat we nu in dit en het vorige voorjaar hebben gezien, dat was een zorginfarct. En dat moeten we echt zien te voorkomen. En wat gaan we nu doen? Even kijken hoe meneer er aan toe is. Bij de volgende patiënt van Fanny staat een bijzondere uitspraak in grote letters op de voordeur. Er zijn mensen die geloven en er zijn mensen die geloven het wel. Mooi, hè? Ja, het zegt genoeg, zo'n quote. En de man achter de deur met de mooie tekst, die heet Remy. Hoi. Goedemorgen. Goedendag, meneer. Ja, ik ben heel trots op mijn beroep. Ja. Het werken met mensen. Maar voelt u zich fit genoeg om te douchen? Nou, liever niet. Nee, natuurlijk, in de winkel werk je ook met mensen. Maar in de zorg die wij leveren, kom je zo dicht bij mensen. Nou, maar ze zijn altijd zo ondeugend, hè? Ik nooit. Ja, wat verschrikkelijk. Volgens mij bent u dat. Ja, maar altijd ruzie. En krijg je zoveel vertrouwen terug. Ik ben iedere dag eigenlijk trots dat de zorgverlener mij toelaat in zijn wereld. Wij vroegen ons al af, met die mooie spreuk op uw deur, ja. Welke van de twee categorieën u dan was? Vertel ik niet. Zou ik ook niet doen. Buffet, hè? In een reactie erkent een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid dat de uitstroom van zorgpersoneel hoog blijft. Er zijn geen snelle, simpele oplossingen. Met ons actieprogramma bewandelen we meerdere sporen en denken we ook buiten de kaders om personeelstekorten op te lossen. Wat het vervolg wordt op dit actieprogramma is aan een volgend kabinet. Al dus de woordvoerder. Reportage en research was van Nicky Serarens. Straks het toezicht op de mijnen waarschuwt voor praktijken van de NAM in de bodem in Twente. Eerst praten we zo meteen over giftig cement. En we hebben muziek van Tristan. So she signed up, she's just a beginning. Tristan heet de band. De zangeres is JC Lee en die komt uit Apeldoorn. Met Niels Heidhuis. In februari vorig jaar maakten we een uitzending over de houdbaarheidsdatum van cement. In cement zit chroom 6. Dat is, zoals we weten, een gevaarlijke stof. Als de houdbaarheidsdatum van een zak cement is verlopen, dan krijgt dat chroom 6 vrij spel. Contact met cement dat over de datum is, kan levenslang eczeem veroorzaken, onder andere. Vorig jaar bleek dat in 8 van de 18 bouwmarkten die we bezochten, cement over de datum werd verkocht. We belden toen met Peter de Vries, Standards and Certifications Manager bij de grootste leverancier van cement, ENSI. Ik denk als het, zoals door u geconstateerd is, een toch wel een structureel probleem is, dat we dat intern toch denk ik wel eens moeten oppakken, hoe we daarmee om moeten gaan richting met name dan de bouwmaterialenhandel, want dat is hetgeen waar het wel speelt. Sterker nog, op het moment dat die houdbaarheidsdatum verstreken is, zou je het wettelijk niet meer in de handel mogen brengen. Nee, want de gevolgen kunnen groot zijn, zoals we zo meteen horen. De bouwmarktenbranche was het met de ENSI eens, maar hebben ze nou ook hun leven gebeterd? Nou, niet allemaal. Dit jaar hebben we opnieuw onderzoek gedaan, nu bij 22 bouwmarkten van Gamma, Praxis en Karwei, verspreid door heel Nederland. Reportage Joga Brouwers. De Gamma in Zwolle. Eigen merk. 17,521. Dus prima. En dan, maar dan ligt ernaast ligt ENSI. En dat is een halve pallet, zeg maar. En op die zak is geen houdbaarheidsdatum te ontdekken. De cementzakken die had ik nog over van de muurmetselen die ik in september 19 heb gemaakt. Dit is Albert van Loosdrecht uit Best. En het was april 20. Toen had ik hier nog 4 zaken liggen. En ja, die maakte dan op. Die waren wel, er zaten wel wat harde brokken in, maar die heb ik fijn gemaakt. Met gewoon een beetje kapot geslagen. Maar ja, dat blijkt dus helemaal niet goed te zijn. Maar ja, dat wist ik niet. Helaas. Albert van Loosdrecht gebruikte oud cement dat over de houdbaarheidsdatum was voor een vloertje in de kippenkooi. Dan gaan we nou naar de kippenkooi, hè? Als het goed is, komen ze al naar buiten. We zullen eens even kijken. Hoeveel zijn het er? 5. Oké. Okay. Anders dan, kijk, dan komen ze al aan, zie je daar? Oh ja. Ze komen er naar binnen. Dus we zullen, ik denk dat er nog eentje op de nest zit. Dus die zal nog een ei moeten leggen. Dat moet nog komen, dat ei. Vandaag? Ja, daar kunnen we even kijken. Het kan zijn dat ze nou al 5 een ei hebben gelegd. Maar... Het is een hele diepe tuin met heel veel mooi groen. En echt een enorme kippenkooi. Ja, daar hoef ik dan niet schoon te houden, hè, want ik kan niet zo goed op mijn knieën zitten. Dus de onkruid, daar houden hun er wel eruit. Ze hebben een riante plek, water... Eikippetjes, ze zijn bruin. Is het een bepaald soort? Ja, Barnevelders noemen ze deze. Hè? Ja. Ze hebben ook nog een heel binnenvermogen. Kijk, wel een mooi vloertje, hè? Een heel mooi vloertje, maar een heel dramatisch. Ja, een heel duur eigenlijk. En waarom is dit nou zo'n heel duur en dramatisch vloertje geworden? Vanwege die rotsement, hè? Ja. Dit, kijk, wat je nou hier ziet, dat is eigenlijk een cementpapje, noemen ze dat. Hè? Want, maar hieronder ligt dus de cementdekvloer. En die heb ik dus op die betonvloer gelegd. En toen heb ik hier dus een uur ongeveer op mijn knieën in de specie gelegen om hem af te rijden. Om waterpas te maken en glad te maken. En ja, na dat uur... toen was het gebeurd. Toen had ik schitterende knieën. Die knieën zijn helemaal kapot. Nou ja, na een dag of 3, toen kwamen er echt heel donkere zwarte korsten op. En dat begon ook te etteren, dus er kwam ook allemaal spul uit. En... toen zijn we erachter gekomen dat het dus brandwonden waren. En ja, toen hebben ze andere zalf gaan geven. En toen begon hij ook helemaal open te skeuren. En kwamen er allemaal ook nog vocht uit. En ja, dat was best wel pijnlijk. Cement is een bindmiddel. Als je water en zand of grind mengt met cement, kun je ermee metselen. Een van de vaste bestanddelen van cement is chroom 6. Dat is een gevaarlijke stof. Er is veel meer defensiepersoneel dan gedacht blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom 6. Excuses van het ministerie van Defensie. In de verf zit het metaal chroom 6. Je kunt er kanker van krijgen, maar ook COPD of eczeem. In deze nieuwsberichten van mei van dit jaar gaat het over verf, waar je door inademing longklachten of zelfs kanker van kan krijgen. Bij cement gaat het over de allergische reactie van de huid op chroom 6. Professor Thomas Rustemeijer, hoogleraar en dermatoloog, verbonden aan het Amsterdam UMC. Chroom 6 is heel oxidatief. Dus als de mens contact heeft met chroom 6 via zijn huid, dan wordt die huid, net zoals met contact met een zuur, gewoon weggeëtst. Dan krijg je een klein zweertje. Het kan ook tot de ontwikkeling van een contactallergie leiden, wat dan bijvoorbeeld het klassieke cementeczeem bij bouwvakkers kan geven. Praxis in Rotterdam. Nou, even kijken naar die Ensie-zakken. Opnieuw op pad door Nederland om in de Gamma, Karwei en Praxis te kijken of er een houdbaarheidsdatum op de zakken cement te vinden was. En of die datum nog niet verlopen is. Want bij cement over de datum komt het gevaarlijke chroom 6 vrij. Het is niet te vinden eigenlijk. Ik zat op de bank, dus kon toch niks. En toen ben ik eens gaan googlen bij Ensie, omdat het Ensie cement was. En ook gezocht op brandwonden. En toen kwam ik dan ergens bij de Ensie tegen dat het inderdaad een chemische verbranding kan veroorzaken. En dat je daar ook tijdens het werk, daar schreven ze ook op die site, ook er geen erg in hebt, omdat ja, die cement is, dat is gewoon vochtig, dus dat is ook koud eigenlijk. Dus dan merkt er dan niks van. Nou blijkt dus dat er een houdbaarheidsdatum op zit. En daar had ik nog nooit van gehoord, terwijl ik toch al eigenlijk 42 jaar in het bouwwereldje heb gewerkt. De Gamma in Assen. Op die Gamma eigen merk zakken is die datum überhaupt niet te zien. En de Ensie-zakken, 10, 11, 20, dus de houdbaarheidsdatum is gegarandeerd tot 10, 5, 21. Nou, het is vandaag 17 juni, dus die zakken zijn over de datum. En er ligt echt een halve pallet, zeg maar, van allebei die soorten zakken cement. Niet oké in Assen. Vorig jaar bleek dat er in 8 van de 18 bouwmarkten cement werd verkocht dat over de houdbaarheidsdatum was. Dit jaar is de situatie verbeterd. In 4 van de 22 bouwmarkten wordt nog cement over de datum verkocht, of is de houdbaarheidsdatum onleesbaar. Albert van Loosdrecht zal zijn leven lang last hebben. En niet alleen van zijn knieën. Ja, mijn vaderdag had ik van mijn kinderen kniebeschermers gekregen. Heel sarcastisch eigenlijk, maar goed. Dus toen moest ik hier onder de carport ook mijn straatwerk gaan maken. En toen heb ik dat geprobeerd met die kniebeschermers. Maar dat ging niet, want dat deed gewoon veel te veel pijn. Dus ik heb het zand helemaal afgereden. Gewoon door krom te staan en alle stenen erin gelegd door krom te staan. Dus niet op mijn knieën gezeten. Dus ja, dan krijg je weer andere klachten natuurlijk, hè? Want dan krijg je weer rugklachten. Ja, het zijn dus een soort brandwonden die erdoor zijn veroorzaakt. Wie hier ervaring mee heeft, stuur ons een mail pointer@karo-ncrv.nl. Goedenavond, Edwin Vermeulen. Ja, goedenavond. U bent woordvoerder van het Betonhuis, dus de koepel van de cement- en betonindustrie. Ja, wat is uw reactie op dit verhaal? Ja, ik vind het uiteraard een treurig verhaal. En duidelijk is dat we er ook nog niet zijn met de bouwmarkt. Hè, want die voorraadbeheerder moet natuurlijk nog beter. Het is voor ons ook aanleiding om opnieuw eens te kijken, ja, hoe we nog meer aan voorlichting kunnen doen om dit te voorkomen. Ja. Maar dat zal ook niet eenvoudig zijn, denk ik. Oh? Het is, we moeten het zo zien. Kijk, we praten hier over cementeczeem. En dat is inderdaad een risico, hè, bij langdurige blootstelling aan cement wat over de datum is. Hmm. Maar je moet eigenlijk nooit met cement of met mortel of met betonspecie werken. Ja, zonder bescherming om contact met de huid te voorkomen. Ja, maar dat staat ook op de verpakking. En daarvan kun je dan zeggen, oké, er staat dus een rode ruit op met mogelijke verbranding en een uitroepteken. Dat is natuurlijk wel een eerste signaal dat je met een gevaarlijke stof werkt. Maar wat dus eigenlijk niet duidelijk is, is dat er een middel... Dat staat een beetje nogal technisch omschreven, laat ik het zo zeggen. Hè, als ik hier nou bijvoorbeeld de verpakking neem van dat NC-cement. Dit cement bevat een reductiemiddel voor oplosbaar chroom. Dit middel is actief gedurende tenminste het aantal maanden vermeld bij verpakkingsdatum. Het cement moet in ongeopende verpakkingen op een droge plaats worden bewaard. Maar er staat dus niet, als u dit gebruikt na de houdbaarheidsdatum, dan komt dat chroom 6 vrij. Dat is hartstikke gevaarlijk. Ja, nou, we moeten daar dus nog een keer goed naar kijken. Ik kan me voorstellen dat het beter kan. Maar u heeft die verpakking dan gezien. Daar staan inderdaad waarschuwingstekens op. Waaronder ook een teken dat het corrosief is. Hè? Zo'n plaatje van een reactiebuisje boven de hand. Mm-hmm. Er staat een mannetje naast hè, met tal van beschermingsmiddelen. Waaronder kniebeschermers. Ja. Ja, en diverse teksten. Hè, zoals, nou, let op, gevaar. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritaties. Jawel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Goed, dat is de branche en NC hebben vorig jaar... Van ademhalingse leden. Ja, veroorzaken. Ik weet en wat erop staat. Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming. Ja, dat geldt in het algemeen. Maar wat nu even om gaat is, en daar heeft u vorig jaar ook beterschap op beloofd, is dat het chroom 6 vrijkomt na de houdbaarheidsdatum. En dat is niet heel duidelijk. Heel veel bouwvakkers weten dat niet eens. Nee, dat is mij duidelijk. Hè. Ik denk inderdaad dat die voorlichting, daar moet nog eens heel kritisch naar kijken. Maar ik wil voorkomen dat de indruk ontstaat dat als je maar cement gebruikt wat nog binnen die houdbaarheidstermijn zit, ja, dat dan al die veiligheidsmaatregelen niet nodig zijn. Hè? Want dat is beslist niet waar. Hmm. Cement heeft van zichzelf, zodra het met water in contact komt, een pH van 12, 12,5, soms 13. En dat is gewoon agressief. Al zich agressief, ja. Maar nu gaat het even over de vraag. Natuurlijk de schurende werking van cement of zanddeeltjes. Ja. Dus je zult altijd met beschermende middelen moeten werken. Ja, maar zegt u nou, als iedereen maar gewoon dat brilletje en dat hoedje opzet, dan doet dit effect zich niet voor? Want dan kan je ook gewoon cement over de datum blijven verkopen. Nee, het is inderdaad waar. Als je beschermende middelen gebruikt en contact met de huid voorkomt, ja, dan kun je inderdaad geen cementeczeem oplopen. Maar? Maar dat reductiemiddel wordt toegevoegd, omdat in de praktijk helaas toch, men zegt natuurlijk niet altijd aan die voorschriften houdt. Ja, nee, maar dit mag helemaal niet. Dit mag toch over de datum helemaal niet verkocht worden? Nee, mag helemaal niet verkocht worden. Nee, dus dan hoeven we toch niet te praten over die voorzorgsmaatregel. Dan gaat het over uw verantwoordelijkheid als branche. Ja, nee, maar ik wil voorkomen dat men... Kijk, we moeten hier wat aan doen. Hè. Het cement mag niet buiten die houdbaarheidstermijn verkocht worden. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de bouwmarkten zelf. Hè, dat we mogen duidelijk zijn. Ja. En wij kunnen vooral wat doen aan voorlichting. Ja, zeker op dat is ook waar. Let op de voorzorgsmaatregelen, maar let ook op de houdbaarheidstermijn. Ja, de bouwmarktenbranche wilde niet op de radio reageren, maar zegt wel dat ze er weer beter op gaat letten. Dus vandaar dat we weer vervolgens weer bij u uitkomen, inderdaad. Ja, gaat u verder, want... De vraag is eigenlijk een beetje, hoe komt het nou dat er vorig jaar beterschap is beloofd, maar dat dat eigenlijk in 4 van de 22 bouwmarkten eigenlijk nog niet is opgelost? Ja, kijk, die specifieke vraag stelt u eigenlijk nu aan de verkeerde persoon. Mm-hmm. Kijk, wat wij natuurlijk wel doen vanuit onze verantwoordelijkheid, vanuit producenten, is dat wij de diverse spelers in de keten benaderen. Hè. Dat zijn de bouwmarkten, maar het gaat ook om opleidingsinstituten. Ja. En de verpakking. Specifiek het voorraadbeheer ligt uiteindelijk bij de bouwmarkt. Ja, maar u moet de datum erop zetten. Dus als die überhaupt al ontbreekt, dan zijn we nergens, hè? Nee, maar die datum die gaat er geheid op. Hè? Nee, geheid dus niet. Als geen datum staat op een zak cement, dan gaat het om een cement waarbij die reductie niet noodzakelijk is. En er dus in feite sprake is van geen limiet aan de houdbaarheid. Maar even voor duidelijkheid, u bestrijdt dus dat er een foutief een zak zonder datum is geconstateerd. En dat zou dan een zak zijn waar geen sprake is van een reductiemiddel? Ja, dat kan heel goed. Hè. Er zijn afhankelijk van een soort cement. Ja, dat kan ook een fout zijn. Hoeft het niet noodzakelijk te zijn om een reductiemiddel toe te voegen. Kijk, het gaat om extreem geringe gehaltes aan chroom. Er werd net even ook de vergelijking gemaakt met cement, hè, met chroom. Ja, het gaat hier om orde van grootte van 10, 20 deeltjes per miljoen deeltjes. Hè? En dat moet teruggebracht worden naar 2. Maar er zijn cementen die van natuur al onder die eis van 2 zitten. En die hoeven dus niet gereduceerd te worden en ook geen houdbaarheidsdatum te hebben. Dus u denkt dat daar sprake van is bij die zakken waarvan wij dus wel degelijk hebben geconstateerd dat die datum ontbrak? Ja, dan zou ik natuurlijk... Ik zou graag een foto van die zak zien. Ja, ik heb die foto's gezien. Maar het zou inderdaad kunnen is die datum dat is onduidelijk. Het hoogover cement is wat in de regel niet gereduceerd hoeft te worden. Ja, maar goed, de duidelijkheid laat wel te wensen over, dat erkent u wel. Nou, ik denk inderdaad dat de uitleg van het risico, als die termijn verstreken is, dat kan denk ik beter. Of dat op de verpakking moet, of via opleiding, of via informatiebladen. Nou, daar moeten we gewoon eens goed naar gaan kijken. Maar de basisregel blijft wel, hè, te alle tijden. En we moeten niet denken, als we binnen die houdbaarheidstermijn zitten, dan is het veilig. Nee, je moet altijd met beschermingsmiddelen werken. Het blijft natuurlijk een beetje een moeilijke discussie, omdat ik hier die foto's heb zonder die data. En daarvan zegt u, ik kan dat niet beoordelen. Op de bouwplaats wordt vaak met silo's gewerkt, minder met zakken. Hè? Er werkt ook veel buitenlands personeel. Op welke manier bereikt u die werkers met informatie? Ja, dan gaat het natuurlijk om professionals, hè, die gewoon beroepsopleidingen volgen. In de opleiding, ik heb dat nog voor deze uitzending gecheckt, in de opleidingen voor, de meeste vakken die met mortels en met beton werken, daar zit natuurlijk ook altijd aandacht voor de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn. Ja, hoewel maar cement... Maar natuurlijk ook bij de bedrijven over het algemeen een veiligheidskundige, ofwel in dienst ofwel die wordt ingehuurd. Ja. Om toe te zien op naleven van veiligheidsvoorschriften. Waaronder werken met cement en beton. Goed, we hebben het nogmaals onder de aandacht gebracht. U gaat er weer mee aan de slag. En we kunnen over een jaar weer bellen. Prima, toch? U bent hartelijk welkom. Dank u wel voor uw tijd. Edwin Vermeulen is van het Betonhuis. Leeuwarden Courant, De Limburger, Vers Beton, Dagblad van het Noorden, Tubantia, Omroep Gelderland en het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL, onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Staatstoezicht op de mijnen gaat scherper toezien op het lozen van afvalwater in oude gasputten diep onder de grond. Het afvalwater komt van de NAM, dat het produceert bij de oliewinning in Drenthe. En daarna wordt het naar Twente gepompt. Via die oude transportleiding voor gas wordt het vervuilde water nu in omgekeerde richting naar Twente gebracht. En dan komt het hier aan, op het verdeelpunt in Rossum. En vanaf hier wordt het afvalwater dan verspreid over meerdere oude windputten in Twente. Via die putten wordt het afvalwater naar beneden gepompt en zo worden de gasvelden weer gevuld met afvalwater waar de NAM geen bestemming voor heeft. Want injecteren in oude gasvelden is de snelste en goedkoopste manier om van het water af te komen. Ja, goedkoopste manier dus om het van het afvalwater af te komen. Fragment van RTV Oost was dit. Maar is het ook een veilige manier? Bij ons onderzoeksjournalist Leo van Rij van Twentse Courant Tubantia. Leo, goedenavond. Goedenavond. Ja, het is een beetje verwarrend natuurlijk. We kennen de NAM van het schandaal in Groningen. Daar gaat het om de gaswinning. Hier gaat het om oliewinning, wat vervolgens weer in oude gasputten wordt gestopt. Maar wat is het probleem eigenlijk? Het probleem is dat er nog wel eens wat misgaat. Dat is eigenlijk al in 2015 een keer helemaal misgegaan. Toen de transportleiding tussen Drenthe, tussen Schonebeek en Rossum, lek was. Iets wat door de NAM eerst werd ontkend en later wel werd erkend. En toen moest de hele oliewinning in Schonebeek stopgezet worden, want de transportleiding moest vervangen worden. Daarna zijn er ook nog meer incidenten geweest met roestvorming op de installatie waarmee het water in de grond wordt gepompt, bijvoorbeeld. Dat in de grond pompen, toen dat uiteindelijk zijn gang kreeg, bleek een scheur te zitten in een buis die diep onder de grond het water in het gasveld pompt. Mm-hmm. Dat kwam allemaal aan het licht. En nu komt er verscherpt toezicht. Wat is de aanleiding daar dan voor? Ja, dat is eigenlijk is die scheur die geconstateerd is in een dubbele buis. Want het is niet zo dat er afvalwater is weggelekt of iets dergelijks. Mm-hmm. Het zijn namelijk dubbele buizen die de NAM gebruikt. En in eerste instantie is een vervorming ontdekt in de binnenste buis. En de NAM heeft toen gezegd van, nou, dit is een vervorming, maar er is niks aan de hand, want we hebben nog een buitenste buis. Die is gewoon heel. Dus er kan niks gebeurd zijn. Ze hebben toen die buis onderzocht en dat duurde nogal een tijdje, maar uiteindelijk kwamen ze tot de ontdekking dat die buitenste buis gescheurd was. Toch is er niks weggelekt, althans geen afvalwater, want die binnenste buis bleek weliswaar vervormd, maar niet kapot te zijn. Precies, dus daar is dus discussie over. Is dat nou gevaarlijk geweest? Hè? Of heeft de NAM daar een beetje lopen sjoemelen? Of was er in feite nog niks aan de hand? Nou ja, er is wel wat aan de hand. In die zin dat scheur in die buitenste buis, die had de NAM al in 2017 kunnen ontdekken. Mm-hmm. Toen is er namelijk al een drukval geweest tussen de twee buizen, de binnenste en de buitenste buis. Ja. Dat wordt in de gaten gehouden. Want zodra daar de druk wegvalt, dan is er iets aan de hand. Ja, dus hadden ze kunnen weten van er is iets? Ja, dat hadden ze kunnen weten in 2017. Althans, dat zegt het staatstoezicht op de mijnen. Ja. En ze hebben daarop geen actie ondernomen. Althans, niet de goede actie. En vervolgens zijn ze doorgegaan met het pompen van het afvalwater. Terwijl in feite een van de twee buizen, de buitenste buis in dit geval dus, al kapot was. Ja, dus je praat over een kapotte leiding. Maar je zegt ook, er was geen sprake van vervuiling. Dus is dit nou een concreet milieuprobleem? Of is het ook een beetje staatstoezicht dat, nadat ze flink voor de schenen hebben gekregen in het aardgasdossier, hier extra zijn best doet? Ja, nou, er is bij het staatstoezicht op de mijnen wel sprake van enige verandering. Ook in dit dossier. Kijk, het SODM dat houdt in de gaten hoe goed de NAM haar eigen installaties bewaakt. Ja. En ook hoe de NAM de processen bewaakt. Eigenlijk op basis van het feit dat ze in 2017 een steek hebben laten vallen, maar ook de daarbij opgetelde eerdere incidenten die er ook geweest zijn, heeft staatstoezicht op de mijnen gezegd van ja, nu is hier toch sprake van een falen in die zin dat die kapotte buis uit 2017 niet is ontdekt. Dat baart ons zorgen. Dus wij gaan strenger toezicht houden op hoe de NAM omgaat met dit injecteren van dat afvalwater. Ja, waarom doen ze dat eigenlijk? Waarom injecteren ze dat in de grond? Ja, dat is zoals uit het fragment van RTV Oost al bleek. Het is in feite de makkelijkste en de goedkoopste weg. De andere optie die vanuit Twente en ook de provincie Overijssel wordt aangedragen, is dat het water gezuiverd wordt. En dat gezuiverde water kan dan eventueel of hergebruikt worden door de NAM. Of het kan gewoon geloosd worden op het oppervlaktewater. Maar dat is duurder. Maar dat is... Ja, dat is volgens de NAM zelf in ieder geval aanmerkelijk duurder. En dat is overigens niet het enige argument dat de NAM gebruikt. De NAM zegt ook dat het heel veel energie kost om dat water te zuiveren. En dan heeft het ook niet zoveel zin om nog heel veel olie uit de grond te pompen, dat je ook weer nodig gebruikt voor het opwekken van energie. Dan ben je alleen maar jezelf aan het helpen eigenlijk. Rond aan het pompen, letterlijk en figuurlijk. Aan de lijn is ook grondwater-expert Niels Hartog van onderzoeksinstituut KWR. Meneer Hartog, wat zijn eigenlijk de risico's van het lozen van het afvalwater in gasputten voor het drinkwater? Ja, goedenavond. Het is de injectie van afvalwater. Dat gebeurt door buizen die grondwater doorsnijden. Dus ja, daar is een risico als er lekkage kan optreden. En dat kan op meerdere manieren gebeuren. Maar dat doorboren, hè, er was laatst ook zorg over bij het winnen van aardwarmte bijvoorbeeld. Dan gaan die buizen ook door het grondwaterpeil, door het grondwaterspiegel heen. De NAM zegt, die gasputten zitten wel veel dieper dan waar water gewonnen wordt. Dus dan maakt het niet uit. Dat klopt, maar er kunnen ook lekkages plaatsvinden ter hoogte van de grondwaterlagen. Maar ook op het moment dat er geïnjecteerd wordt, kan het via de buizen weer terug omhoog in ondieper bereik terechtkomen. Dus er zijn risico's voor verontreiniging van grondwater bij het injecteren van wat dan ook. En met name natuurlijk van afvalwater. En wat betekent het eigenlijk voor de toekomstige waterwinningsgebieden? Want het wordt steeds drukker in de bodem. Dat betekent dat er is gewoon weinig ruimte voor drinkwaterbedrijven om een andere plek te zoeken. Het zou ook wel een beetje raar zijn natuurlijk op het moment dat verontreiniging gevormd wordt, dat je dan zou moeten verkassen. Dus dit heeft heel scherp de aandacht nodig. En er zijn meerdere manieren om met risico's om te gaan. Als je er al voor kiest om dit te doen, om dan toch eigenlijk heel erg preventieve maatregelen te nemen. Om te voorkomen dat dit kan gebeuren. Maar er zijn zoveel onzekerheden ook. En dat zie je ook terwijl dit gebeurt. Dat er toch achter wordt gekomen dat er bepaalde dingen toch weer anders zijn. Dat er toch dingen gebeuren die niet voorzien En die eerder niet beschreven waren door de NAM? Mm-hmm. Precies. En dat is gewoon inherent eigenlijk als je met dit soort activiteiten bezig gaat. Daarom is het ook gewoon heel erg belangrijk om heel goed te monitoren. En niet alleen putmonitoring te doen, maar ook monitoring van het grondwater. Nou ja, goed, de staatstoezicht op mijnen zit daar wel bovenop wat de buizen betreft en wat het interne toezicht bij de NAM betreft. Is het een alternatief om het water niet in die gasputten te laten lopen, maar te zuiveren, zoals Leonet omschreef? Ja, natuurlijk is dat een alternatief. En het voordeel daarvan is dat je er gewoon veel meer bovenop zit. Hè? Dat je veel meer ziet ook wat er gebeurt. Ik vind het ook wel interessant, het argument dat er meer energie voor nodig zou zijn voor die zuivering. Want dit type van oliewinning kost al ontzettend veel meer energie. Omdat die olie er eigenlijk niet vanzelf uitgaat, maar met stoom eruit gehaald moet worden. En dat is eigenlijk de reden waarom er zo ontzettend grote hoeveelheden afvalwater ontstaan. Juist. Er moet opnieuw naar gekeken worden. Een motie van Provinciale Staten in Overijssel heeft nog niet veel geholpen. Want economische zaken gaat erover en die grijpt op dit moment nog niet in. Hartelijk dank grondwaterexpert Niels Hartog. En ook dank aan Leo van Rij van Twentse Courant Tubantia. Fijne avond. NPO Radio 1. Podcast. De leider van de Partij voor de Vrijheid die noemde Kaag deze week een heks. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Excuses aan alle heksen in Nederland, want ik heb ze niet willen beledigen met deze vergelijking. De podcast over actuele politieke kwesties. Super opvallend in het stuk. Volgens mij is het de hele week niet over gegaan. Over de inhoud. Het ging alleen maar mogelijke lijnpoging. Kunnen we nog wel doorgaan met de formatie? Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast en haal hem binnen. Zullen we dan maar eens gaan voorspellen wat wij ervan denken? Ja. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Koken? Dat doe ik niet meer iedere dag. Uitgekookt kookt voor mij. Elke week gezonde en lekkere maaltijden. Gekoeld en huisbezorgd wanneer het mij uitkomt. En ik houd meer tijd voor andere dingen. Maak ook kennis met uitgekookt.nl. Proef nu onze beste 4 maaltijden voor maar €15. Mijn vader denkt dat ik het niet doorheb. Maar het wordt echt steeds erger. Hij knijpt altijd zo gek met zijn ogen. En hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Maak een afspraak op pearl.nl voor een goed zichtgesprek met een van onze opticiëns. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Ga lekker koken deze zomer. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je de beste kookboeken. Zoals Nieuw Italian van Sergio Herman. Verras jezelf met meer dan 60 recepten met een twist uit de Italiaanse keuken. Ontdek het bij Libris. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen